टाइगर को जिंदा देखकर अम्मा जी के शरीर में कंपन उठने लगी थी। जहां दुनिया के बड़े से बड़े लोग अम्मा जी के सामने अपना सिर झुका लेते थे, वही आज पहली बार सिर्फ टाइगर की तस्वीर ने उन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया था। ऐसा नहीं था कि इस धरती पर अभिनव से ज्यादा ऊंचे लोग नहीं थे, मगर अम्मा जी के लिए टाइगर सिर्फ उनके रिश्ते की बदौलत एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। एक ऐसा खतरा जिसे खत्म करने के लिए अम्मा जी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देती। दूसरी ओर जब अमानत ने कहा कि वो मोंटी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती है, तो मोंटी एक पल के लिए हिचकिचाने लगा। वो समझ नहीं पाया कि अचानक अमानत को उससे क्या चाहिए था। बताओ क्या चाहिए तुम्हें, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं डेफिनेटली तुम्हें वो लाकर दूंगा। मोंटी के जवाब पर अमानत मुस्कुराई और बोली, कुछ लाकर थोड़ी ना देना है, मुझे पता है तुम मेरे लिए कुछ भी ला सकते हो, लेकिन फिलहाल तुम्हें मेरे लिए कुछ करना है मोंटी। वो या तो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान हो सकता है या फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल, और कुछ नहीं। मतलब, मोंटी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। ऐसे में अमानत उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर एक रूम में ले आई, जो कि एक नए लग्जरियस फर्नीचर से लदा था। अभिनव के वापस गुड़गांव आ जाने के बाद से उसके पैलेस का काफी कुछ फर्नीचर बदल दिया गया था। अंदर आते ही अमानत ने एक गहरी सांस ली और मोंटी को सोफे पर बैठाते हुए कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हो सकता है मैं रिपीट ना कर पाऊं, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मोंटी इस बात पर हंस पड़ा और देखने लगा कि अमानत फिलहाल बहुत एक्साइटेड भी थी और नर्वस भी। ऐसे में मोंटी भी ये जानने के लिए बेसब्र हो रहा था कि वो बोलना क्या चाहती थी। उसने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, अब तुम प्लीज बोलने का कष्ट करो। अमानत ने हाँ में सिर हिलाया और एक लंबी गहरी सांस लेकर कहा, बात यह है मोंटी कि मैं टाइगर की टीम में शामिल होना चाहती हूँ, मुझे उसके साथ काम करना है। अमानत की बात सुनकर मोंटी उसे एक पल के लिए देखता रह गया और फिर बोला, क्या? अमानत ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ मुझे टाइगर के लिए काम करना है, क्या तुम इसमें मेरी कोई हेल्प कर पाओगे? मोंटी को एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ कि उसने अभी अभी क्या सुना था। वो अपनी जगह पर ही बैठा बैठा दंग रह गया था। उसने एक पल के लिए अपनी पलकें झपकाई और फिर अमानत को देखते हुए पूछा, तुम ये क्या बोल रही हो, तुम्हें क्यों करना है हमारे साथ काम? क्योंकि, अमानत एक पल के लिए रुकी और मोंटी से नजरें चुराते हुए आगे बोली, क्योंकि मेरी इच्छा हो रही है, और फिर अगर मैं तुम लोगों के साथ काम करूंगी, तुम्हारी हेल्प कर सकूंगी, तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा ना? नहीं, मोंटी ना में अपना सिर हिलाते हुए आगे बोला, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम क्या सोच रही हो अमानत, हम लोग क्या करते हैं? एक सेकेंड, तुम पहले ये क्लियर करो कि तुम्हें टाइगर के लिए काम करना है या टाइगर ग्रुप में काम करना है। मतलब दोनों एक ही तो है, अमानत ने अपने माथे पर सर लाते हुए कहा। मोंटी ने दोबारा ना में अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, टाइगर ग्रुप अभिनव की बिजनेस यूनिट है जिसके अंदर उसकी सारी कंपनीज काम करती हैं। अगर तुम टाइगर ग्रुप में काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें उसकी किसी भी कंपनी में जॉब दिलवा सकता हूँ, जैसे कि प्रोटॉन पब्लिशर्स, इमेजिंग सिक्योरिटीज, उसके होटल्स, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स। मोंटी की बात को काटते हुए अमानत तपाक से बोली, नहीं मोंटी, मुझे जॉब नहीं चाहिए, मुझे टाइगर के लिए काम करना है। ये सुनकर मोंटी ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम जिस जगह काम करने के बारे में बात कर रही हो उसे माफिया कहते हैं, और माफ करना, मैं तुम्हें उसमें शामिल नहीं कर सकता। क्यों, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अमानत ने शिकायत भरे सुर में कहा। ऐसे में मोंटी ने एक हताशा भरी गहरी सांस ली और कहा, भरोसे की बात नहीं अमानत, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। बात है तो सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी की। अभिनव के माफिया किंग में शामिल होने का मतलब है अपनी मौत को खुद बुलावा देना। अमानत ने उसे एक पल के लिए देखा और मुंह फुलाते हुए कहा, खतरा तो इटली में भी था मैक्स के साथ, तो यहाँ कौन सी बड़ी बात हो गई? ये सुनकर मोंटी अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, तुम समझ नहीं रही हो, खतरा होना एक बात है, लेकिन दिन भर खतरे की चिंता करना दूसरी। अभिनव और उससे जुड़े पुराने लोग इस खतरे को समझते हैं और अब उनको ऐसी लाइफ की आदत हो चुकी है, लेकिन तुम, माफ करना, पर तुम्हारा मैक्स के साथ सिर्फ एक रिलेशन था, तुम उसके लिए काम नहीं करती थी। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि तुम रोज की इस घुटन को समझ पाओगी जो एक माफिया में काम करने से होती है। तुम्हें हर वक्त ये घबराहट रहेगी कि कोई तुम्हें किडनैप कर लेगा, गोली मार देगा और पता नहीं क्या क्या। हम लोगों की आदत ही है ऐसे जीने की। डियर लिसनर, आप यह कहानी विकास स्टोरी स्टूडियो की तरफ से सुन रहे हैं, इसलिए हम तैयार रहते हैं। आम लोगों को अगर ऐसे सिचुएशन में डाला जाए तो वो बेचारे सदमे से ही मर जाएंगे, लेकिन हम लोगों को अपना दिमाग ठंडा रखना आता है, फिर चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी हो। अब तुम बताओ, जी पाओगे ऐसे में? और ये मत सोचना कि तुम हर वक्त सुरक्षित रहोगी। माफिया में जुड़ने से पहले लोगों को इतना सेल्फ डिफेंस तो आना ही चाहिए कि वो अकेले होने पर भी अपनी जान बचा पाए, फिर चाहे सामने वाला कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। मोंटी ने इतना कुछ इसलिए भी कहा था क्योंकि उसने हाल ही में अलायना और अनन्या के साथ हुए हादसे को देखा था। वो जानता था कि अगर उससे अलायना वक्त रहते नहीं मिलती तो वो मर भी सकती थी। वही बात रही अनन्या की, तो वो टाइगर के लिए काम करती भी नहीं थी, लेकिन सिर्फ अभिनव के पास रहकर उसका इतना बुरा हाल हो चुका था। पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा, तुम मुझे प्रोटेक्ट भी कर लोगे और थोड़ा बहुत सेल्फ डिफेंस भी सिखा दोगे, है ना? और वैसे भी मेरा पाला टाइगर के दुश्मनों से नहीं पड़ने वाला। मैं सिर्फ तुम लोगों के बीच छोटे मोटे काम करूंगी, जैसे कि कोई सामान लाना, इन्फॉर्मेशन पास करना, ऐसा कुछ, अमानत ने अपनी सफाई में कहा। लेकिन मोंटी अब भी राजी नहीं हुआ था। उसने फिर से ना में सिर हिलाया और बोला, सॉरी अमानत, लेकिन तुम्हारी इस डिमांड को पूरा करना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी की वजह से ये बात कर रहा हूँ। और तुम ये भी मत भूलो कि कुछ दिनों पहले तुम किडनैप हो गई थी। ये सुनकर अमानत ने तुरंत मोंटी का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसे धीरे धीरे सहलाते हुए मीठे सुर में कहा, प्लीज मोंटी, प्लीज। मोंटी अपनी बात पर अड़ा रहा और फिर से ना में सिर लाकर बोला, मैंने कहा ना, नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहता। माफ करना, पर ये डिमांड फिलहाल पूरी नहीं हो सकती। इसके अलावा और कुछ चाहिए तो वो बताओ, तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा डायमंड नेकलेस ला दूं। मोंटी के ऑफर पर अमानत हल्का सा मुस्कुराई और ना में सिर हिलाकर बोली, नहीं, मुझे नेकलेस की रिश्वत मत दो। अगर तुम मुझे टाइगर के साथ शामिल नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मोंटी भी अमानत की इस बात पर मुस्कुराया और उसे गले लगाते हुए बोला, तुम इतनी जल्दी सब समझ जाती हो, इसलिए तो मुझे तुमसे प्यार है। अमानत के चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। वो जानती थी कि मोंटी ने भले ही उसे आज मना कर दिया हो, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा जरूर आने वाला था जिस दिन मोंटी अमानत को हा कर देता। मोंटी के मुंह से हा कैसे निकलवाना था ये अमानत अच्छी तरह से जानती थी। दूसरी ओर डॉक्टर के आने का इंतजार करते हुए अनन्या की धड़कनें अचानक से बढ़ गई। उसके पास बैठे शर्मिला और राजीव उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। घबराओ मत बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, राजीव ने अनन्या का सिर सहलाते हुए कहा। हालांकि अनन्या का डर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी आंखों के ऑपरेशन के लिए वो आज सर्जरी रूम में जाने वाली थी। ऑपरेशन का क्या नतीजा होगा इससे अनन्या को बहुत डर लग रहा था। डॉक्टर ने ये बात साफ कह दी थी कि इस ऑपरेशन की कोई गारंटी नहीं थी। उसके हिसाब से ऑपरेशन के साइड इफेक्ट से अनन्या को कोई दूसरी बीमारी भी हो सकती थी, फिर चाहे उसकी आंखें ठीक होती या नहीं। अनन्या इस बात को लेकर कांप रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे ये ऑपरेशन करवाना चाहिए भी था या नहीं। एक तरफ वो या तो अपनी आंखों की रोशनी वापस पाने के चक्कर में किसी दूसरी बीमारी का रिस्क लेती, या फिर दूसरी तरफ जिंदगी भर के लिए अपने अंधेपन को स्वीकार कर लेती। ऐसे में रह रहकर उसे अभिनव के भी ख्याल आ रहे थे। इस बात में कोई शक नहीं था कि उसका ये हाल कहीं ना कहीं अभिनव की वजह से हुआ था, मगर वो ये भी नहीं समझ पा रही थी कि उसे अभिनव को कोई दोष देना चाहिए था या नहीं। अभिनव ने अनन्या को नहीं बताया था कि वो असलियत में कौन था। अनन्या ने खुद दिलचस्पी लेकर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी और फिर अनन्या को समय रहते हॉस्पिटल भी अभिनव ही लाया था। किस्मत ने उसका साथ देकर उसे माथे में लगी गोली से बचा लिया और बाकी का काम अभिनव ने पूरा कर दिया। जिस हॉस्पिटल में अनन्या भर्ती थी वो था भी काफी महंगा। अभिनव जानता था कि वहां का बिल लाखों से करोड़ों में जा सकता था, लेकिन उसने उसे भरते वक्त इस बात की जरा भी परवाह नहीं की थी। ऐसे में अनन्या खुद नहीं समझ पा रही थी कि अभिनव के प्रति उसके मन में किस तरह के ख्याल पनप रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे ठीक होने के चांसेस अच्छे खासे हैं अनन्या, इस सर्जरी के सक्सेस चांसेस 80% है, शर्मिला ने अनन्या को तसल्ली देते हुए कहा। हालांकि शर्मिला ये नहीं जानती थी कि अनन्या उसके और राजीव के बीच हुई बात पहले ही सुन चुकी थी। जब उन दोनों को लग रहा था कि अनन्या सोई हुई है, तब उन्होंने आपस में उसके ऑपरेशन के बारे में बात कर ली थी। ऐसे में अनन्या ने एक हताशा भरी गहरी सांस ली और कहा, थोड़ी देर पहले आप और पापा जी बात कर रहे थे, मैंने वो सुन ली थी। अनन्या का खुलासा सुनकर शर्मिला और राजीव को झटका लग गया। तुम उस वक्त जागी हुई थी? राजीव ने हैरानी भरे सुर में पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब अनन्या से आगे क्या कहे। सर्जरी के सक्सेस चांस को लेकर शर्मिला ने झूठ कहा था ताकि अनन्या को तसल्ली हो, हालांकि असलियत कुछ और ही थी। इतने में अनन्या ने एक और बार गहरी सांस ली और कहा, कोई बात नहीं, अब जो होगा वो तो होना ही है। अगर ऑपरेशन से मैं इनकार कर दूंगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ऑपरेशन हो गया तो हो सकता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। इतना रिस्क तो लेना ही चाहिए, चाहे बिजनेस हो या जिंदगी, है ना? इस बात पर शर्मिला तपाक से बोली, नहीं अनन्या, कुछ नहीं होगा तुम्हें, रिस्क की बात मत करो, तुम 100% ठीक हो जाओगी। शर्मिला अनन्या को कम और खुद को ज्यादा दिलासा दे रही थी। अनन्या का ये हाल उससे देखा नहीं जा रहा था। अगर अनन्या को कुछ भी हो जाता तो शर्मिला खुद भी सदमे में आकर अपना दम तोड़ सकती थी। दूसरी तरफ अभिनव का फोन भी बजने लगा। उसने देखा कि वो अनन्या के डॉक्टर का था। अभिनव ने उसे तुरंत उठाया और कहा, हाँ डॉक्टर, क्या स्टेटस है? अनन्या ऑपरेशन के लिए रेडी है, हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। वैसे तो ऑपरेशन कल ही होने वाला था, लेकिन अनन्या को घबराते देख उसके पेरेंट्स ने एक और दिन के रेस्ट की सिफारिश की थी। उधर से डॉक्टर ने समझाते हुए कहा। अभिनव ने उसकी बात पर सिर हिलाया और बोला, कोई बात नहीं, वो पेशेंट के पेरेंट्स है, उनका पूरा अधिकार है अपने बच्चे पर। खैर, आप मुझे सच सच बताइए कि सर्जरी का क्या रिजल्ट आ सकता है, मैं झूठी तसल्ली नहीं सुनना चाहूंगा डॉक्टर। अभिनव के सवाल पर डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और कहा, अभिनव जी, मैं अब क्या ही कहूं, नतीजे तो दो ही होंगे, या तो अनन्या ठीक हो जाएगी या फिर नहीं होगी। अब अगर आप मुझसे सक्सेस के चांसेस पूछोगे तब भी मैं आपको 50-50 बताऊंगा। मैंने अनन्या के पेरेंट्स से भी यही बात की है। ठीक है डॉक्टर, आप पूरी कोशिश कीजिए, मैं अनन्या के लिए प्रार्थना करता हूँ। इतना कहकर अभिनव ने फोन काट दिया। वो फिर एक गहरी सांस लेकर अपनी जगह से उठा और घर से बाहर आकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। ऑपरेशन के वक्त वो अनन्या के आसपास ही रहना चाहता था। अब आगे क्या होगा? क्या अनन्या का ऑपरेशन कामयाब हो पाएगा या फिर वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखों को खो देगी? और अगर मामला बिगड़ गया तो उसे कौन सी नई बीमारी का सामना करना पड़ेगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।